Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. 13 na zegarze, tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Jest środa, 4 czerwca. Przed nami serwis Trójki, Agnieszka Drost. Kto pojawi się na rozmowach o rządzie technicznym PiSu? Na razie nie ma chętnych. Rafał Trzaskowski po przegranych wyborach prezydenckich zamierza skupić się na Warszawie. Bruksela chce iść Polsce na rękę, by zdążyła wydać miliony z KPO. W Sejmie właśnie teraz powinno się rozpoczynać spotkanie z inicjatywy PiSu. Szef klubu Mariusz Błaszczak zaprosił przedstawicieli klubów i kół parlamentarnych w sprawie powołania rządu technicznego. Na spotkanie nie wybiera się potencjalny koalicjant PiSu, czyli Konfederacja. Politycy tej partii nazwali to spotkanie ustawką. W podobnym tonie wypowiada się Adrian Zandberg z koła partii Razem. Poseł apeluje, by politycy wzięli się za rozwiązywanie realnych problemów. Jest kryzys mieszkaniowy, mamy zapaść finansów publicznej ochrony zdrowia. Tym powinniśmy się zajmować. Nad tym powinniśmy w parlamencie pracować, a nie cały czas komentować kolejne puste gesty, czy to Tuska, czy to Kaczyńskiego, z których po prostu nic nie wynika. Na spotkanie w sprawie powołania rządu technicznego nie wybierają się przedstawiciele rządzącej koalicji. I tak mówi jeden z liderów Lewicy, wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Czy mój śmiech wystarczy, czy nie? Proszę Państwa, jesteśmy w koalicji, która ma podpisaną umowę koalicyjną. Umowa koalicyjna obowiązuje do końca tej kadencji. Lewica nigdy nie będzie współpracowała z PiS-em ani z Konfederacją. W związku z tym nie mam ochoty się nigdzie wybierać, bo nikąd. A w przyszłą środę w Sejmie głosowanie nad wotum zaufania dla rządu Donalda Tuska. Rafał Trzaskowski po raz pierwszy od przegranych wyborów prezydenckich publicznie zabrał głos, podziękował wyborcom za ponad 10 milionów głosów. Dziękuję wszystkim bardzo. Szczególnie chciałem oczywiście podziękować warszawiankom i warszawiakom, bo frekwencja w Warszawie niebywała i również liczba głosów, które zostały na mnie oddane, więc bardzo, bardzo dziękuję. Zresztą ta moc i energia motywuje mnie do dalszej ciężkiej pracy. Prezydent Warszawy uroczyście otworzył dziś plac centralny, czyli zieloną przestrzeń w samym centrum stolicy. Zapowiedział, że zamierza dokończyć swoją kadencję kolejne 4 lata, bo jak zaznaczył, te wybory wygrał w pierwszej turze. Komisja Europejska przychylniej spojrzy na polskie wnioski dotyczące wypłaty pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy w przyszłym roku. Tak wynika z nieoficjalnych informacji brukselskiej korespondentki Polskiego Radia Beaty Płomeckiej. Chodzi o to, by zdążyć na czas wydać wszystkie pieniądze. Polska pula z unijnego funduszu odbudowy to prawie 60 miliardów euro. Z tej kwoty ponad 25 miliardów euro to bezzwrotne dotacje, a 34,5 miliarda to nisko oprocentowane pożyczki. Czasu na wykorzystanie pieniędzy nie zostało wiele. Ostatnie płatności Komisji do państw członkowskich muszą być dokonane do końca przyszłego roku. Zanim Bruksela przeleje pieniądze, zawsze sprawdza, czy warunki zostały spełnione. W Polsce istnieje niebezpieczeństwo, że nie wszystkie inwestycje do końca przyszłego roku zostaną sfinalizowane. Teraz jest koło ratunkowe. Komisja Europejska będzie mogła przelać pieniądze w sytuacji, gdy inwestycje będą w końcowej fazie realizacji. Nie muszą być w pełni rozliczone. To pozwoli Polsce zyskać na czasie. Oczywiście, by tak się stało, potrzebne będą dalsze zmiany w KPO, które będą łagodziły wymogi niezbędne do wypłaty pieniędzy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Dziś 36. rocznica wyborów 4 czerwca 1989 roku. Z tej okazji specjalne uroczystości w Gdańsku. Lech Wałęsa podkreślał znaczenie tamtych wyborów. Tamta sytuacja, wtedy kiedy walczyliśmy, była trochę bezpieczniejsza. Były dwa wielkie obozy, one się kontrolowały, broń nuklearna była pod kontrolą. My to wszystko rozwaliliśmy, ale musieliśmy to zrobić, bo nie byłoby reform. Musieliśmy to rozwalić, ale po to, żeby zbudować nowy ład, nowy porządek. Pierwsza rzecz nam się pięknie udała, a teraz musimy na nowo przedyskutować, wydyskutować, aby trzecią tysiąclatkę lepiej zbudować. A w Gdańsku dziś także Trójka stamtąd poprowadzimy popołudniowe. Zapraszamy do Trójki. W trasę z mobilną kliniką diagnostyczną ruszyła Fundacja Rock'n'Roll. Dziś do 18 mogą się zbadać mieszkańcy Bytowa, mówi Olga Myślińska z Fundacji Rock'n'Roll. Dzisiaj na rynku w Bytowie w ramach akcji Zrób sobie dzień na U można skorzystać z badań USG tarczycy, piersi i jąder oraz badania dermatologicznego znamion. Mobilna klinika odwiedzi 10 miast. Na badania w każdym z tych miast można przyjść bez wcześniejszego umówienia się i zarejestrować na miejscu. Badania są bezpłatne. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami w 11 województwach. Według synoptyków z IMGW burzom towarzyszyć będą silne opady deszczu, a lokalnie grad. Ostrzeżenia obowiązują do godzin porannych, a na termometrach od 25 do 28 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po 13. Tu Myśliwiecka 357. To skoro znamy adres, to poznamy też nazwiska. Michał Jakubik, Katarzyna Wojtasik i przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Dzisiaj zaczynamy od Lenego Krawica. Mr. Cab Driver won't stop to let me in. The cab driver don't like my kind of skin. Mr. Cab Driver, you're never gonna win. Mr. Cab Driver won't stop to pick me up. Mr. Cab Driver, I might need some help. Mr. Cab Driver only thinks about himself. Here we go. Who needs a cab, man? Tak się śmieje Lenny Kravitz. Kiedy ostatnio słyszeliśmy ten utwór Mr. Cab Driver z płyty Let Love Rule? Ta płyta wydana w roku 1989. No i domyślają się Państwo pewnie, że to nieprzypadkowo ta data się pojawia. Pomyśleliśmy z Kubą Jączykiem, że no, parę nieoczywistych muzycznych przyjemności właśnie z tego roku dzisiaj powinno się pojawić w Trójce, także w naszym spotkaniu, oczywiście w związku z dzisiejszą rocznicą. Do 15 wrócimy także do roku 2005. To wtedy zaczęła cały świat ogarniać fantazja wrzucania filmików do internetu. 14 lutego rozpoczął działanie serwis YouTube, potem pod koniec kwietnia pierwszy film się na nim pojawił, o słoniach ten film. Do tego też jeszcze wrócimy, a z dr Justyną Kopczyńską z Uniwersytetu Warszawskiego porozmawiamy, jak my, jak świat i jak ta platforma się zmieniła przez te 20 lat. No i oczywiście stałe punkty programu będzie Michał Margański z rekomendacją podcastową. Ja też będę miała dla Państwa rekomendację dzisiaj serialową. Będzie oczywiście Mateusz Adamczyk ze swoim cyklem Przysłowie o języku polskim, no i Ewa Mierzejewska z kolejną opowieścią w cyklu Przystanek Świat i sporo muzyki, a to jest nasza piosenka dnia, Civic the Fool. To piosenka z nowej płyty zespołu Civic, która ukazała się 30 maja, The Fool. Proszę zajrzeć do zestawu do głosowania na pierwszą trójkę, a ta płyta Civic nosi tytuł Chrome Dipped. No a ja, nawiązując do tego, co Agnieszka Drozd w serwisie informacyjnym Państwu przypomniała, to znaczy, że dzisiejsza audycja popołudniowa, zapraszamy do trójki, będzie nadawana z Gdańska, z Międzynarodowego Forum Europa z widokiem na przyszłość Parlament Słowa. Przypomnę, że również Klub Trójki dzisiejszy, właśnie stamtąd, z Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku, a gościnią Michała Nogasia będzie laureatka Pokojowej Nagrody Nobla Oleksandra Matwijczuk, ukraińska działaczka na rzecz praw człowieka i

Danuta odbiera Nobla. Taki tytuł nosi ten utwór z musicalu 1989. Przypomnę, że ten spektakl w Teatrze imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie miał premierę 2 grudnia 2022 roku. Reżyseria Katarzyna Szyngiera. No a scenariusz Marcin Napiórkowski. To on właśnie wpadł na pomysł opowiedzenia historii polskiej transformacji w takiej musicalowej formie. Katarzyna Szyngiera i Mirosław Wlekły. Przypomnę również, że książkę właśnie tych autorów o powstawaniu musicalu 1989 i o towarzyszących mu kontekstach czytaliśmy na antenie Trójki. 20 minut po 13. Z czystym sumieniem. Pora na rekomendacje. Dzisiaj polecam serial. Serial, który już zdobył sporą popularność i sporo się o nim mówi. Chociaż premiera w zeszłym tygodniu, Departament Q. Tak z Polska przeczytam. To jest serial oparty na pierwszej z cyklu 10 powieści kryminalnych duńskiego pisarza Jussi Adlera Olsena. Czyli mamy tutaj połączenie Nordic Noir i szkockiej pogody, lub ewentualnie mogłabym również powiedzieć Scottish Noir, gdyby taki termin istniał. No ale z tego serialu wynika, że to połączenie jest idealne i trudno się od niego oderwać. Are you supposed to ask me some questions? How about how your best friend was shot in front of you? And you think that it's your fault? Nadkomisarz Kyle Mork, człowiek raczej ponury, raczej arogancki i niezbyt dobrze myślący o swoim otoczeniu. W tej roli świetny Matthew Good wraca do pracy. Po długim zwolnieniu został postrzelony w zasadzce, w której zginął młody policjant, a drugi policjant, partner i przyjaciel Morka, jeszcze jest w szpitalu, sparaliżowany, więc z jednej strony Kyle ma potężne poczucie winy, a z drugiej no, jest bardzo zniechęcony, bo ma także problemy w domu, no i w takim nastroju wraca do pracy. At the helm of this new department will be Detective Chief Inspector Kyle Mork. Kyle dostaje propozycję zorganizowania nowego departamentu policji w Edynburgu. Ma się zająć niewyjaśnionymi sprawami z przeszłości, a wspiera go początkowo jako asystent i dosyć tajemnicza postać, emigrant z Syrii Akram Salim, w tej roli Aleksiej Manwelow, szwedzki aktor. Potem dołącza jeszcze Rose, młoda policjantka, także sama z traumatyczną przeszłością. No i zajmują się sprawą, która no, nierozwiązana jest od 4 lat. Some kind of joke, yeah? Very, eager. She's code for pain in the ass. Oh, you two should get along wonderfully then. No tutaj mieli Państwo przykład oczywiście dynamiki pomiędzy bohaterami. Bardzo dla mnie atrakcyjny jest ten serial także z tego powodu, że szkockiego akcentu jest tam mnóstwo, więc można sobie poćwiczyć rozpoznawanie szkockiej wymowy różnych angielskich słów, ale jest to też wciągająca niesamowicie historia. No i myślę, że warto wspomnieć, że ten serial stworzył na podstawie książki Jussi Adlera Olsena Scott Frank, który odpowiedzialny jest między innymi za Gambit Królowej, za tę adaptację. No a tutaj wyreżyserował większość z 9 odcinków i jest współautorem scenariusza wszystkich odcinków. He's English. I'm so sorry. Departament Q to jest pierwszy sezon tego serialu, który już w całości oczywiście jest dostępny na platformie streamingowej, ale mam nadzieję, bo zaprzyjaźniłam się z tymi bohaterami przez te 9 odcinków, że to jest dopiero początek. Książek jest 10. Nie wiem, czy aż tyle będzie sezonów tego serialu, ale Matthew Good na tyle dobrze sprawdza się w roli Kyle'a Morka, że nawet 10 sezonów byłabym skłonna obejrzeć. Departament Q bardzo polecam. Kolejne polecenia od Marty Malinowskiej jutro o tej porze w audycji Tu Myśliwiecka 357, a teraz słuchamy Nirwany. Have a good-

Mateusz, 1989. Jeszcze jeden powrót do 1989. Obiecuję, że jeszcze przed 15. Sporo tych powrotów do roku, w którym pierwsze częściowo wolne wybory, w którym ten 4 czerwca, które dzisiaj świętujemy. No a teraz wrócimy do roku 2005. All right, so here we are, one of the elephants. Cool thing about these guys is that they have really, really, really long trunks, and that's cool. And that's pretty much all there is to say. To Jawed Karim, który w kwietniu, 23 kwietnia 2005 roku, dokładnie 19-sekundowy filmik o słoniach wrzucił na YouTube, współzałożony przez siebie, Steve'a Chena i Chada Hurley'a. No i powiedział, że stoi w San Diego przed stanowiskiem ze słoniami w zoo, no i właściwie wszystko, co można powiedzieć o tych słoniach, to, że mają długie trąby. No, chyba nie miał racji, że wszystko, co można powiedzieć o słoniach, to, że mają długie trąby, ale reszta jest historią, bo takie były początki absolutne YouTube'a, który obchodzi w tym roku swoje 20-lecie, a ze mną w studiu socjolożka z Uniwersytetu Warszawskiego, dr Justyna Kopczyńska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam cię serdecznie. Jeżeli miałabyś spojrzeć z naszej perspektywy, po tych 20 latach rzeczywiście, bardzo intensywnych, na te początki YouTube'a, jak to pamiętasz, jak to wspominasz? Z pewnym rozrzewnieniem, bo materiał, o którym wspominasz, no dziś jest, lekko mówiąc, niedomówieniem tego, co wyrosło na kanwie tych materiałów przez te dwie dekady. I właściwie no, początki YouTube'a, ten 2005 rok, czy te pierwsze lata funkcjonowania, to była platforma, która umożliwiała użytkownikom wrzucanie filmów i dzielenie się takim materiałem audiowizualnym. No wcześniej nie mieliśmy opcji, żeby udostępnić gdzieś materiał wideo, tylko ewentualnie zdjęcia albo przesłanie SMS-em czy MMS-em. Natomiast tutaj no, widzimy diametralną zmianę tego, w którym kierunku te materiały poszły, bo dzisiaj to już nie jest platforma do dzielenia się materiałami. Tam rok później udostępniono tę opcję, żeby użytkownicy ze swoich telefonów mogli dzielić się filmami, co już spowodowało napływ społeczności. O tym społecznościowym wymiarze pewnie też powiemy. No ale dzisiaj mamy przede wszystkim telewizję na żądanie, to VOD, video on demand, prawda? Mamy zupełnie inne treści kulturowe, które są tam udostępniane. Mamy gaming, mamy reklamy, mamy niestety też pato streamy, o których warto wspomnieć, bo YouTube to nie jest tylko uroczy portal ze słoniami, ale w dużej mierze to też jest ten darknetowy wymiar nieprzyjemnych filmów, do których nie chcielibyśmy, żebyśmy my, nasi bliscy, a przede wszystkim nasze dzieci docierały. To jest medium nie tylko pokazywania pewnych treści audiowizualnych, ale też budowania społeczności, budowania marki, budowania lojalności, komentowania. Ta interaktywność YouTube'a też spowodowała, że stał on się ogromnie popularny, bo nie jest to Wikipedia, czy inna platforma, czy też strona, na której po prostu oglądamy materiały, ale jesteśmy twórcami, współtwórcami, komentującymi, wchodzimy w dyskusje, mamy różnego typu wspólnoty wokół jakichś marek, wydarzeń, filmów, także to jest po prostu bardzo silne, jedno z najsilniejszych dzisiaj mediów społecznościowych na całym świecie. Tak, też drugie co do chęci odwiedzania. 2,7 miliarda użytkowników miesięcznie. Jakaś ogromna liczba twórców YouTube'owych. A kto odwiedza? Kto przede wszystkim korzysta? Kto jest użytkownikiem YouTube'a? Bo ja znalazłam takie informacje, że przede wszystkim dzieci. Przede wszystkim dzieci, ale geograficznie rzecz biorąc najwięcej jest tam Hindusów i mieszkańców Indii, Stany Zjednoczone. Z Europy najczęściej z YouTube'a korzystają Niemcy, Wielka Brytania i Francja na kolejnych odległych miejscach. Natomiast faktycznie ogromną grupę użytkowników stanowią nieletni, ale też ci w drugiej połowie swojej nieletności, czyli nastolatki i młodzi dorośli. To jest tak, że gro użytkowników dzisiaj to są osoby w wieku, no właśnie, 13, bo legalnie użytkownikami YouTube'a są osoby tylko powyżej 13 roku życia. Te osoby, które są młodsze, są zupełnie nieobjęte żadnymi restrykcjami, przepisami czy też statystykami do 35 roku życia. Więc to jest młoda gwardia osób dynamicznych, aktywnych. Co ciekawe, też koreluje tutaj wykształcenie i badania pokazują, że częściej korzystają osoby z wyższym wykształceniem, więc to też jest jednak forma nie tylko radości i, nie wiem, poszukiwania materiałów do brain rota, który tam gdzieś na wieczór nas potem dogania, ale też do kształcenia się, do zdobywania wiedzy, nowych umiejętności. To taki może taki smaczek socjologiczny, że przez lata było badane to, na ile ludzie korzystają z pozaformalnej edukacji i tam w tych pytaniach zawsze padały właśnie takie kwestie związane z jakimiś kursami korespondencyjnymi, coś anachronicznego. Okazało się, że YouTube jest jedną z najbardziej popularnych, powszechnych i efektywnych platform też samodoprawnych udoskonalenia, kształcenia i rozwoju swoich kompetencji i umiejętności, o czym na początku w ogóle nie myśleliśmy. Oczywiście wiemy, ja wielokrotnie korzystam z bardzo wielu takich kont, od filozofii po sprawy międzynarodowe, czy chociażby eseje filmoznawcze, które pokazują bardzo wartościowe treści. No ale oczywiście wspomniałaś już o tej ciemnej stronie. Ja też mam takie poczucie, że było kilka takich momentów przełomowych. Przypominam sobie, jakim dla mnie pozytywnym zaskoczeniem było to, kiedy YouTube przestał pokazywać, ile łapek w dół jest pod jakimś filmem. Też z tej perspektywy już 20-letniej. Które te momenty przełomowe dla ciebie były, jeśli chodzi o YouTube, najciekawsze, najważniejsze, najbardziej brzemienne w skutki? Myślę, że 2010 rok, pojawienie się transmisji live, to jest jeden z elementów, który szczególnie w tym ciemnym kierunku zmienił nam myślenie o YouTubie jako platformie bezpiecznej, gdzie lokujemy materiały, weryfikujemy, sprawdzamy. Taka trochę biblioteka, bo też pierwotnie taka była może intencja twórców, zanim nam się to było rozwinęło od tych słoni. Trudno było przewidzieć tak naprawdę, co się wydarzy. Dokładnie tak. Przepraszam, że ci wejdę w słowo jeszcze, ale zawsze przypominam sobie taki wywiad z końcówki lat 90. z Davidem Bowie, dziennikarz brytyjski, który z nim rozmawiał, mówił o internecie w ogóle, jako o jakiejś ciekawostce, która szybko przeminie, a Bowie z jakąś przenikliwością niesamowitą powiedział wtedy i z bardzo dużą pewnością, że to jest wynalazek, który zmieni absolutnie globalnie tkankę społeczną i relacje międzyludzkie. No i kto miał rację? Oczywiście David Bowie miał rację. Wielkie umysły myślą poza szablonami, tak. Więc to było nie do przewidzenia, ale ten 2010 rok, pojawienie się live'ów, czyli transmisji, czyli włączenie de facto użytkowników w bieżące bycie na platformie, bo oczywiście wcześniej pojawiły się reklamy, które są wypłacane, te środki wypłacane są twórcom w stosunku 55-45 dla YouTube'a, więc tam też jest ten zysk bardzo duży po stronie platformy, ale to stworzenie możliwości oglądania materiałów live, a więc bycia de facto cały czas online, bo o to tym platformom chodzi, bo przecież reklamy kapitalizują się i monetyzują wtedy, kiedy użytkownicy są, oglądają, uczestniczą w tych przesyłach danych. I to nasza uwaga, nasza obecność nasz czas jest walutą. Dokładnie, tak. więc te przesyły live to było coś, co przykuło nas do komputerów, tak? Przykuło w znaczeniu mechanicznym, że musieliśmy no, po prostu śledzić, chociaż dzisiaj głównym nośnikiem ponad 60% odbierania YouTube'a nie są komputery, tylko oczywiście telefony z internetem, więc tutaj też ten taki anachroniczny model komputerów w YouTubie już jest zdecydowanie za nami. Więc to bym powiedziała, że live'y, a druga sprawa, która myślę, że też jest istotna, to jest 2018 rok, kiedy YouTube wprowadza opcję shortsów, czyli de facto staje się medium społecznościowym konkurującym z TikTokiem, Facebookiem, tak. Instagramem, a zatem wkracza, można powiedzieć, w te przestrzenie, które były zawłaszczone przez zupełnie inne media z sukcesem, co najważniejsze. Doktor Justyna Kopczyńska, socjolożka z Uniwersytetu Warszawskiego. Teraz przez chwilę posłuchamy muzyki, a niech to będzie David Bowie, a potem wrócimy do rozmowy. Ziggy played guitar, jamming good with Webb and Gilly and the spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang, screwed up eyes and screwed down hairdo. Like some cat from Japan, he could lick 'em by smiling. He could leave 'em to hang. Became on so loaded, man. Well hung in snow white tan. Time jiving us that we were voodoo. The kids were just crass. He was the nest with God-given ass. He took it all too far. but boy, could he play guitar. Making love with his ego, sick as sucked up into his mind, like a leper messiah. When the kids had killed a man, I had to break up the band. To David Bowie, wizjoner, to już ustaliłyśmy. Doktor Justyna Kopczyńska, Uniwersytet Warszawski, socjolożka jest z nami. Rozmawiamy o YouTubie parę tygodni po tym 20-leciu wrzucenia na tę platformę pierwszego filmiku. Wcześniej chyba się w ogóle nie używało takiego słowa filmik nawet. To jest też nowe słowo, które powstało w polszczyźnie dzięki YouTube'owi. Oczywiście ten wątek negatywnych stron YouTube'a musi się pojawić. Tam rzeczywiście początkowo też, zanim został sprzedany, no to były też problemy z prawami autorskimi, więc ta warstwa tutaj gdzieś powracała. To wydaje się już oczywiście od dawna sprawą wyjaśnioną. Natomiast no to, co się kryje w YouTubie, myślę, że na pierwszy rzut oka nawet trudno sobie wyobrazić. Niestety trudno sobie wyobrazić, a stosunkowo łatwo dotrzeć w te miejsca, w które byśmy nie chcieli docierać. I tak jak powiedziałam, nie tylko my, ale też i nasze pociechy. Bo to decyduje o tym algorytm. Decyduje o tym algorytm i znów algorytm to nie jest jakaś mityczna maszynka, która decyduje, tylko to jest pewien kod, przepis na to, żeby YouTube osiągnął jak najlepsze, jak największe odsłony dla reklamodawców, z których po prostu czerpie zyski. Więc tak na dobrą sprawę te algorytmy to nie jest żadna czarna magia, tylko po prostu sposób podawania nam treści, selekcjonowania treści, która będzie nam jako użytkownikom się podobać, a YouTube prowadzi na nas regularne badania tego, co oglądamy, co nam się podobało, ile czasu spędziliśmy na którym materiale, jak go otwieraliśmy, czy do niego wracaliśmy. Bardzo dużo o nas wiedzą. W związku z tym łatwo jest taki przygotować wzór na to, żeby trafić z treściami dla ciebie czy dla mnie atrakcyjnymi, żeby przywiązać nas do tego ekranu smartfona, bo to też na już jak najdłużej. Jak najdłużej. No i tam może na pierwszy rzut oka nie widać, ale naprawdę bardzo szybko można dotrzeć do treści, które są wątpliwej jakości, a często po prostu patologiczne. No, patostreamy to też jest jeden z elementów, który rozwinął się i niesławę swoją zyskał właśnie na YouTubie, czyli rozmaite transmisje live, podczas których realizowane są działania przestępcze, patologiczne, przemocowe. Niestety też często mamy do czynienia z przemocą wobec dzieci, czy materiałami pornograficznymi, które zawierają sobie wizerunki nagich dzieci. Już nie mówię o jakichś czynach związanych z samobójstwami, bo to też niestety jest. Oczywiście na YouTubie pracują gatekeeperzy, no czyli właśnie, jak to selekcjonerzy, którzy wyłapują te treści. To jest ogromnie obciążająca praca, bo tego jest bardzo dużo i ich zadaniem jest śledzić to natychmiast i reagować. Na Facebooku są podobne mechanizmy. Czy to działa? No pani redaktor droga, czy to działa? No działa. No w takim tempie, jeżeli mamy 500 godzin materiałów wrzucanych co minuta, właściwie z każdego zakątka świata, no to nie jesteśmy w stanie tego w ogóle w żaden sposób regulować. W związku z tym, no to jest taki można powiedzieć przedsmak tego, jak te regulacje powinny wyglądać. Ale dzieciaki dzisiaj są ogromnie narażone na te właśnie materiały, te treści, które są nieodpowiednie. To są też pornograficzne treści. Ostatnio raport komentowany w Sejmie, na Komisji Sejmowej dotyczącej bezpieczeństwa dzieci. Raport, który był komentowany w obecności przedstawicieli właśnie YouTube'a, Facebooka i innych gigantów technologicznych, pokazywał, jak ogromna skala przemocy i niebezpieczeństw czyha na dzieciaki w sieci. Problem polega na tym, że oficjalnie i zgodnie z literą prawa dzieci poniżej 13 roku życia nie mogą korzystać z tych serwisów. To znaczy nie mogą. Innymi słowy, nie są objęte żadnymi restrykcjami, obostrzeniami, nie ma żadnych przepisów dotyczących na przykład treści, które wolno im udostępniać lub nie, bo YouTube i inne platformy zakładają, że młodszych dzieci tam po prostu nie ma. A tymczasem wracając do tych danych, o których mówiłyśmy już w pierwszej części rozmowy, że 80% użytkowników YouTube'a to są młodzi użytkownicy. Ja tutaj znalazłam informację, że od 3 do 17 roku życia. Więc wszyscy wiemy zresztą z praktyk na co domowych, dzień, z praktyk przeróżnych. Baby Shark, 14 miliardów odsłon, no rodzice właśnie się posiłkują często YouTube'em w dobrej wierze. dobre. Drugi kultowy filmik Wilson the Bus, to rodzice znają na pewno 6 miliardów. To bardzo dużo miliardów odsłon. Mhm. No więc dzieciaki po prostu samoczynnie, jeżeli mają dostęp do YouTube'a i do innych platform, po prostu docierają do miejsc, w których nie powinny ich oczy się znaleźć. Te badania, o których wspomniałam, teraz komentowane na komisji sejmowej, wskazują, że 1/3 dzieciaków do 12 roku życia miała styczność z pornografią na platformach cyfrowych. Więc to są te ogromnie trudne konsekwencje i to jest ta najciemniejsza strona naszej aktywności cyfrowej, bo rodzice często nie zdają sobie z tego sprawy. Więc to są te ciemne konsekwencje. Oczywiście jest też kwestia hejtu, jest też kwestia różnego typu takich treści hejterskich, które piętnują personalnie, komentarzy, na to też dzieciaki nie są gotowe. Tu całe historie dziecięcych youtuberów, którzy wybijali się w latach tam, wiesz, początków YouTube'a i chcieli zawojować świat, natomiast też nie byli odporni na to, w jaki sposób ludzie będą komentowali ich filmiki, no, niedawno skoro to słowo też mamy. Z kolei pojawił się serial dokumentalny o jednej z takich grup, tak zwanym składzie, bo to też jest słowo, którego się tutaj używa. Akurat to jest grupa amerykańska, właśnie złożona z dzieci kilkunastoletnich, młodszych nastolatków, które, no mówiąc wprost, były wykorzystywane przez matkę jednej z dziewczynek do tego, żeby właśnie tworzyć te treści wideo w taki manipulacyjny sposób, przemocowy, choć oczywiście na ekranie wszystko wyglądało, jakby było wspaniale i wszyscy świetnie się bawią. No i te sprawy też nie zostały do końca jeszcze wciąż rozwiązane. Są też sprawy, w których dzieci, już później dorosłe dzieci, pozywają rodziców o to, że w ramach sharentingu, czyli udostępniania ich zdjęć, materiałów w sieci, stały się osobami publicznymi bez swojej wiedzy i zgody, czy w ogóle jakiegoś przyzwolenia, i wygrywają te procesy w Stanach. Więc nie wiem, jak to będzie regulowane, jeżeli te dzieciaki aktywnie brały udział w tych filmikach, ale były nieletnie, więc ich zgoda właściwie tutaj jest, no, drugorzędna. Jak tutaj będzie wyglądała kwestia rozliczenia rodziców z takiego procederu? No ale to są, powiedzmy, przy tych twórcach takiej wysokiej klasy, to może są rzadsze historie, natomiast treści, które dostępne są na platformie YouTube dzisiaj, no to jest coś powszechnego, z czym spotykamy się właściwie cały czas. Więc bardzo to jest znakomite, bogate źródło wszelkiej maści treści kulturowych, natomiast tak samo bogate jest w ryzyka i zagrożenia, które wynikają z korzystania. Co ciekawe, YouTube jest też zmaskulinizowany, poza Stanami Zjednoczonymi, gdzie raczej kobiety ciutkę przeważają nad mężczyznami. No to tutaj mamy przede wszystkim mężczyzn i mężczyzn, którzy różne treści też w różnych celach wrzucają. I to też pamiętajmy, że nie każdy chciałby dzielić się słoniami w dżungli, tylko tak. Są też treści, które mają po prostu być clickbaitowe, wzbudzić zainteresowanie, kontrowersje, i to są te najlepiej klikalne materiały, a więc YouTube je promuje. Więc one znajdują się wyżej. To wcale nie są wartościowe treści, tylko te, które są dzisiaj w tych shortsach, w tych reelsach czy innych krótkich urywkach, no bo mówimy o rynku uwagi. Najbardziej powszechne, najlepiej wyceniane i najszybciej się po prostu klikają, udostępniają z komputera czy też z tabletu, ze smartfona na smartfon. Doktor Justyna Kopczyńska, bardzo ci dziękuję za spotkanie w Trójce. Dziękuję serdecznie, kłaniam się nisko. Szpula kręci się, muzyka z taśmy, to była dla mnie magia. Świecące oczy jak zegary, radia. Od Korzyńskiego poprzez Sauchę do Lennona. Muzykologia zasilana z dwóch kolan. Jak lodownica wtapia się w tranzystory. Elektromoc miały tamte wieczory. Echa przeszłości zrobił detektory. Kilowatami cerowane wzory. Telewizyjne sądy, wątły ślad. Tak wyglądał tamten świat. Z mojej kabli i taśm tu tak tu pętla. Z mackiem czy bas, muzyczna puenta gra. Zaszyty w głowie, czuję zapach kalafonii. I 3, 2, 1, start, lecę w kosmos polifonii. Regały słów i błędów znaczonych czasem. Monochromatycznie zapisane pudła kaset. Mikrofon działa, szum tranzystorów. Czarno-białe kadry z życia, bez nadzoru.